de neredeydin? Kalbimin güvercini, çini çini aslan çini, yerim ağzının içini. Sen nerede, ben orada, bırakmam yar peşini. Aslanın çini, yerim ağzının içini. Sen ne?